Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. But I'm all right, I'm all right, I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. And I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to the have lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. Can't help it, I wonder what's gone wrong. I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly, and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying, and from high up above my Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was ship they call Mayflower. We come on the ship that sailed the moon. We come in the ages most uncertain hour, and we sing an American tune. Oh, and it's all right, it's all right, it's all right. You cannot be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all, I'm just trying to get some rest. The Questions. Pytania. To nowy album Kurta Ellinga. Śpiewa na tej płycie także i tę piosenkę Paula Simona, American Tune. Płyta, która może i co tydzień będzie wracała w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. Za chwilę premiera. Znamy już jeden utwór z nowego albumu Krzysztofa Napiórkowskiego. Nie wiemy nic o sobie. To utwór pod numerem drugim na płycie Semi Electric. Zatem sięgamy po kolejny. Pod Trójką piosenka o tytule Jasny. Przecinał ciemny kontur dnia, kiedy jesień troski tliła w promu stał. Bagaż niepotrzebnych, przedawnionych spraw pchał pod górę przyszłych jasnych lat. Jasny czas dni przewijał, wiosnę uwieść chciał, kiedy zima kąty szkliła, kartki rwał. Kalendarze kreślił nowym spisem dat, z pierwszym wiosny deszczem wszystko zmienić miał. A czas nić mi wspomnień gra, w ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka chwilę nawijać na kłębek zmian. Jasny czas poprzecinał ciemny kontur dnia, topił troski w wartkim nurcie zajść. Na dnia płaszczu nocą jeszcze długo kreślił plan, z resztek snu odejściem wtoczył kłębek zmian. A czas tylko czekał dnia, ciasne sieci rwał, zna wyłał. Jasny. Słowa Joanna Kondrat, muzyka Krzysztof Napiórkowski. To z nowej płyty pana Krzysztofa. 13 jest utworów na tym albumie, choć niektóre w wersji 2018, co oznacza, że pewnie nagrane ponownie. Tak jak Optymistycznie i Ludzie mówią. Ale to o tym Krzysztof Państwu opowie. Będzie moim gościem w poniedziałek po 13.30 w audycja Trójka Żąda debiutów. Pod nieobecność redaktora Tomasza Żądy mam przyjemność ją poprowadzić. Zatem w poniedziałek goście oczywiście debiutanci i także już artysta o ugruntowanej pozycji, jak co tydzień, który posłucha tych debiutantów. No i kilka dobrych słów na drogę, mam nadzieję, dla nich także wygłosi Krzysztof Napiórkowski. Jego nowa płyta Semi Electric dziś premierowo, bo dziś, a właściwie wczoraj, w piątek, premiera tego nowego albumu. Płyty nie odkładam za daleko, powróci w poniedziałek po 13.30 i na pewno także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. To mogę Państwu obiecać. Dziś także goście, jak zwykle w audycji, mało obiektywnie. Pierwsza rozmowa już za chwilę. Gość audycji Mało Obiektywnie, Mateusz Gawęda. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się, wiesz, tak sobie myślę, w sumie nie tak dawno przecież, kiedy w Krakowie, w studiu Radia Kraków, podczas Jazz Juniors prezentowałeś swój debiutancki album Tria, a tu już czas na płytę drugą. Ile to minęło? 2 lata, tak? W zasadzie to rok z hakiem. Właśnie, bo to było grudzień 2016. Tak, tak, tak. To było w grudniu na Jazz Juniors. Tamta płyta, debiut, płyta druga nosi tytuł Falstart. Czemu aż tak? Dlaczego aż tak? Cała płyta, jakby i całe 7 utworów, które poza Falstartem również składa się z dość ciekawych tytułów. Do tego przejdziemy za chwilę. To jest po prostu cała historia taka, można by powiedzieć, naszego zespołu. Taka pewna opowieść, jak w przypadkach wielu z tych utworów każdy tytuł ma bardzo wiele znaczeń, więc trudno powiedzieć, które znaczenie miałbym zdradzać. No. Rozumiem. Skład zespołu się nie zmienił? Nie zmienił się absolutnie. Nazwa zespołu się nie zmieniła, więc skład zespołu też się nie zmienił. Przypomnij, kto z tobą gra? Alan Wykpisz na kontrabasie i Grzesiu Pałka na perkusji. Czyli masz takie połączenie doświadczenia Alana, no i chociaż Grzegorz mimo młodego wieku to już też doświadczony jest mózg przecież, prawda? No jak najbardziej. Można powiedzieć, że jest to jeden z bardziej doświadczonych muzyków w jego wieku. Mhm. Ale zaczęliśmy współpracę parę lat temu, jakiś czas temu i po prostu poczuliśmy chemię w tym składzie i stwierdziliśmy, że należy coś z tym dalej zrobić, więc ja nie zwracam uwagi za bardzo na to, na metrykę, kto ma jaki dorobek, tylko po prostu jak się gra w zespole i stwierdziliśmy, że to może być zespołem i taki zespół powstał i teraz nagraliśmy drugą płytę i mam nadzieję, że będziemy sobie pracować jako trio, że tak powiem, póki dożyjemy. Mówiłeś, że już jakiś czas ze sobą gracie. Ten jakiś czas to ile to jest lat już? Oj, takie szczegółowe pytanie. Teraz muszę myśleć, liczyć. No mniej więcej, bo płyta pierwsza była w 2016, czyli na długo wcześniej zaczęliście grać ze sobą? No, 2 lata wcześniej na pewno. Mhm. Jako trio z tym autorskim materiałem, który miałem już nawet wcześniej przygotowany na trio. I grałem z różnymi muzykami jeszcze wcześniej, innymi. Tak, bo ty jesteś generalnie mocno zajętym człowiekiem, bo przecież nie tylko twoje trio, ale Krakow Jazz Collective, inne jeszcze twoje aktywności. Panowie też grają w różnych składach. Alan, Grzegorz. Grzegorz z bratem zresztą też przecież debiutowali niedawno płytą. A powiedz, po tamtej pierwszej sesji debiutanckiej płyty zostały ci jakieś utwory? To była też zamknięta całość, przemyślana, odłożyłeś to na bok i wszedłeś w drugą płytę już z myślą o całkiem nowych rzeczach? Jak to było? Na tej płycie najnowszej znajduje się 6 nowo napisanych specjalnie utworów. 23 Books, czyli 6 na tej płycie, jest bardzo starym moim utworem. Ja go chyba napisałem na jakimś drugim roku studiów. Albo jeszcze wcześniej, a już wiem kiedy. Przed 2 rokiem studiów. Był taki bardzo wesoły czas na naszej uczelni jazzowej. Wtedy zresztą też poznałem Alana, który świeżo przyszedł studiować do Krakowa. No i ten utwór zawsze graliśmy też na... Jak była pierwsza płyta, też koncertowaliśmy z tym utworem. No ale tak stwierdziłem, że spójności. Lepiej tutaj będzie się prezentował. Niż na debiucie. Gracie koncerty? Premiera koncertowa płyty 23 marca się odbyła w Legionowie, tak? Odbyła się tak. Jak się grało w Legionowie? No, bardzo przyjemnie. Byłem tam pierwszy raz. Byłem miło zaskoczony i publicznością, i salą koncertową. Bo to jest też trochę tak, że to jest taki trochę stereotyp, że w tych mniejszych miejscowościach ludzie nie przychodzą na jazz. Przychodzą chętnie, prawda? Ty masz doświadczenia koncertowe z różnych miejsc w kraju. Nie wiem, skąd się bierze ten stereotyp, bo ja mam takie doświadczenie, że jest zupełnie odwrotnie. No aha. Czyli publiczność jak najbardziej dopisała i dopisuje na takich mniejszych koncertach także. No jak najbardziej, oczywiście. Ja bym właśnie tutaj powiedział, że najbardziej to lubię chyba grać na festiwalach i w małych klubikach, bo zarówno na festiwalach, jak i w tych klubikach najmniejszych publiczność wie, na co przychodzi, zawsze bardzo żywo reaguje. Reaguje, tak. A powiedz, trasa jakaś jest przewidziana, jakieś koncerty wkrótce z tym materiałem nowym? Na razie są pojedyncze koncerty. Mhm. No z tego, co mogę zdradzić na początku, no to zagramy na pewno w Krakowie na letnim festiwalu pod Baranami. Zagramy też w Sopocie na Sopot Molo Jazz Festival. No i reszta, że tak powiem, jest w proszku i w przygotowaniach, tak. O tych tytułach trochę porozmawiajmy, dobrze? Bo jeszcze tylko powiem, że jest po prostu czasem w zespołach, że ta druga płyta to jest no naprawdę ciężko, ciężkie brzemię, ponieważ chociażby to, że pierwsza została bardzo pozytywnie przyjęta. Bo to ma swoje dobre i złe strony też, takie przyjęcie. No i oczekiwania rosną. No dokładnie, właśnie oczekiwania rosną i jakby trzeba zachować spójność zespołu, brzmienie zespołu, ale zrobić jakiś krok naprzód. I wydaje mi się, że udało się to zrobić na tej płycie. Na pierwszej płycie debiutanckiej też mnie zaintrygowały tytuły jak Zły stan torów na przykład. To znaczy, że u ciebie to już tak jest, że utwory są inspirowane jakimiś konkretnymi wydarzeniami i potem to się też przekłada na tytuły, na przykład Orkan Grzegorz. Różnie bywa, nie da się tego uogólnić. W ogóle wspomniałbym chętnie o tym, że bardzo poważnie podchodzę do tematu komponowania. Bardzo często poświęcam czas na to, żeby się tego cały czas uczyć, rozwijać, analizować przeróżne kompozycje kompozytorów chociażby XX wieku i tak dalej. I uważam również, że kompozycja powinna posiadać tytuł, żeby była skończona. I ten tytuł zawsze jakoś dla mnie jest spójny. Oczywiście jest też bardzo osobisty. On musi być również częścią tej kompozycji. Jeśli chodzi o nazwy utworów, to zawsze jest to albo miejsce, osoba, albo zdarzenie, które kojarzą mi się z tym utworem lub które towarzyszyły podczas komponowania. Czyli to też jest dla ciebie bardzo ważne, a to się nie zawsze zdarza, bo to z tymi tytułami bywa różnie. Bardzo sceptycznie się odnoszę do tytułów typu Reminiscencja 5, Reminiscencja 6. Nie lubię tego. Uważam, że po prostu komuś zabrakło tego, żeby dopiąć do 100%. Ale wiesz co, to może też jest tak, że to jest kwestia podejścia do muzyki, prawda? Bardzo kwestia indywidualna, musisz przyznać. Mhm. Mateusz, to ja ci bardzo dziękuję za czas, który znalazłeś dla słuchaczy Trójki. Mam nadzieję na spotkanie z twoją muzyką z nowej płyty na żywo. Gdzieś tam pewnie uda się cię zobaczyć. Z tego co pamiętam, w Warszawie odbędzie się koncert. W Warszawie kiedy? Na początku września, zdaje się, w klubie 12 na 14. No właśnie, klubie, który znów działa ku uciesze muzyków i fanów muzyki. Mateusz Gawęda, dzięki za spotkanie, za rozmowę. Co byś wybrał do posłuchania na antenie Trójki? Tytułowy utwór? 14 minut 11 sekund na przykład? Na przykład. Proszę bardzo, słuchamy. Tytułowy utwór z nowej płyty Tria Mateusza Gawędy, Falstart. Jeszcze raz dzięki za spotkanie i powodzenia. Dziękuję również.

Owszem, mają Państwo rację, to najdłuższy utwór na tej płycie. 14 minut, 11 sekund. Falstart, tytułowy, z nowej płyty Tria Mateusza Gawędy. Ta muzyka na żywo, dziś w sobotę 7 kwietnia w Krakowie. Jazz Club u Muniaka, bo Mateusz Gawęda obchodził urodziny. Mateuszu, wszystkiego dobrego, muzycznego. O, że tak zrymuje. Ale to nie ostatnie urodziny dziś ważne, muzyczne w audycji Mało Obiektywnie. U was płoną mosty, u mnie płoną słowa w wersach. Nie trzeba mi polo kokty, żeby w tym gimnazjum przetrwać. Tu grają ludzie, chłopcy, groźne koty, stage fighterzy. Zawodowcy, z nimi ciężko się w większości mierzyć. Wyciągam wnioski i próbuję równać pod ten poziom. Kiedy rzucam swoje woksy, muszę wierzyć, że słów porzo. Liczy się każde słowo, mówię o tym nader często. Ludzie żyją obok, mają zamiast marzeń przeszłość. A ja chcę wciąż na nowo, nie pozwalać całkiem strzeznąć. Ruszać głową, bez tego gra się raczej kiepsko. Coraz bardziej, pieszczę detale i nie pielęgnują farsę. Siłą się stale na popisy efekciarskie, a my w jednej z małych salek gramy samą nagłą prawdę. Stany agonalne w polskim rapie i showbizie dla tak wielu są tak fajne, że celowo schodzę niżej. Głębiej, bardziej do zadymionych klubów. Z klimatem jak w Bertlandzie wkładamy tony trudu. Byś mógł poczuć się fajniej, poczuć się wyjątkowo. Pozbyć się wszystkich barier, liczy się tylko słowo. W kontrze do szybkich karier, muzyka najwyższej próby. Od ludzi co na jedną kartę postawili tu dziś swoje szanse. Przyszłość włożyli całe życie, ciężką pracę. Wszystko w niezależną muzykę. To wolne myśli i nieskrępowane dźwięki. Taki sen kiedyś się przyśnił, teraz jestem tego pewny.

O tym marzyłem, bo właśnie temu oddałem całkiem sporo życia chwilę. Biorę z muzycznych palet wszystko to, co najlepsze. Mieszam kolory stale i stale chcę czegoś więcej. Życie jest piękne, kiedy możesz stać na scenie i widzieć na twarzach szczęście, uśmiech, zadowolenie. Z każdym kolejnym wersem spełniać swoje marzenie. Odsuwać codzienności bez sens, odczuwać tremę, która przeszywa treszczem emocji. Daje kopa, szlifujesz umiejętności, by potem bujać w obłokach. Na wszystko jest miejsce, podstawą zawsze pasja. Posłuchaj tego więcej, gwarantuję, zaczniesz klaskać i zaczniesz wierzyć tak jak my w ten materiał. Bo to suma przeżyć, suma włożonego serca i duma wtedy, kiedy ktoś chce tego słuchać. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Właśnie tak. Tego chciałem, o tym marzyłem. Tego chciałem, o tym marzyłem. Odpowiadam na pytanie o tę w jedną stronę bilet. Tego chciałem, o tym marzyłem. Tego chciałem, o tym marzyłem. SKB i Tomek Nowak Quartet z płyty Tego Chciałem. Bartek Skubisz obchodził urodziny. Bartłomieju zatem wszystkiego najlepszego muzycznego. Dziś już to padło na antenie w przypadku Mateusza Gawędy. No tak się nam poukładało, że urodzinowo, dziś też trochę w audycji mało obiektywnie. I tak sobie pomyślałem, że skoro jesteśmy już przy takich właśnie dźwiękach, to wrócimy do głosu, którego dawno o tej porze nie było. Najwyższy czas to nadrobić. Przeprowadzasz stalców i z płaczem głaszczesz martwe psy. Ktoś komuś łeb zdejmie na świata krańcu. Nikt się nie przejmie, przejmiesz się ty. Krzyk niemych słyszysz, do głuchych szepczesz. Głodnym do ust ostatnie late. Nagim na dłoń ostatnią mówkę jeszcze. Mater, tym którym klaka siostrą, ściek bratem. Tulisz ofiarę, rozumiesz przestępcę. Łagodzisz kadę, wierzysz w stek kłamstw. Zdradziecka ręka, nie patrzysz na ręce. Potem serce ci pęka na tysiąc gwiazd. Twe miękkie słowa do granitowych głów. Twe słodkie łezki na gorzką biedę. Twe małe koreczki do wielkich rów i nóż szalu w twój brzuch 24/7. Słucham uprzejmie. Ciekawość wzbiera z taką wrażliwością ciągle codziennie. Jak ty się uchowałaś, cholera? Wieści mam nie najlepsze. Na twój grób już hodują duże. W idealnym uniwersum żyłabyś wiecznie. A tak szczęśliwego długiego nie wróżę. Michał Hoffman, John Cena, Pindam, Piotr. Dostajesz SMS-a, czterocyfrowy nadawca. Odeszli, bo pieski potrzebują wybawcy. Ty nawet w tym nie zobaczysz przekrętu. Ofiarę zrobisz do prawcy. Dałbym ci nowe nerwy, masz procesor w strzępach i pewność siebie, level profesor Kempa. Empatii odjął życie, to nie są święta. Dystansu dodał ala kobiecy stand-up. A z diamentów ochraniaczy na łokcie zrobił, bo twoja flaga wciąż bieli ma odcień. Wyposażył w odporność na bzdury, intrygi. Nie wygij mi tu przez wybryki niektórych osobników. Znów mi siebie żal, więc ty weź mnie przytul. I tym samym dokładam gabaryt do twego emocjonalnego nasypu. Na tle tej dobroci widać dopiero, jakim bywam śliskim chamem. Czy ty też tak postrzegasz kobietę, swoją cudzą siostrę, mamę? Udam, że nie wiem i słucham uprzejmie. Proszę ciebie, bo ciekawość wzbiera z taką wrażliwością ciągle codziennie. Jak ty się uchowałaś, cholera? Wieści mam nie najlepsze. Na twój grób już hodują duże. W idealnym uniwersum żyłabyś wiecznie. A tak szczęśliwego długiego nie wróżę. I mam życzenie takie: leżeć koło ciebie. Szykują czarny lakier, piłą suną po drzewie. A ty masz w środku truskawki i dzięki nam żywot niełatwy. Całować tajemnic twych nie jest godzien żaden z nas. Ale kończy nam się czas.